ایام کن کن دنوں میں درود و سلام پڑھنا ہے، کن کن مہینوں میں، اس کی فضیلت کیا ہے. اور آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کن کن مقامات پر درس قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو رات کو بیان کیا تھا، ایک تو وضو کے شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، ایک تو ذہن میں رہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسا کہ ایک حدیث روایت کی گئی ہے مروی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بالصلاۃ علیہ حکم قال، ہر وہ کام دم کٹا ہے بے برکتا ہے جو مجھ پر درود و سلام کے بغیر شروع کیا جائے. تو ہر نیک کام جو ہے اس حدیثی کی روح سے اس سے پہلے درود و سلام پڑھنا چاہیے. لیکن کچھ ایسے احکام، کچھ ایسے ہیں عوامر احکام کے ان کے پہلے یا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمن فرمایا ہے کہ درود و سلام پڑھو، یا صحابہ میں سے کسی نے پڑھا ہے، یا تابعین میں سے کسی نے پڑھا ہے، تو ان احکام کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو وضو کے شروع میں اور وضو کے آخر میں جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. وضو کے سلام جو ہے وہ جیسا کہ رات کو میں نے بیان کیا اور وضو کے آخر میں بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے. علامہ کسرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام تیمم کے بعد، غسل جنابت کے بعد، اور عورت جب حیض سے پاک ہو تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار صفحہ نمبر 56 پہ باب ما یقول عند الوضو میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ وضو کے پہلے پڑھے، وضو کے بعد پڑھے، اور پھر غسل کے بعد، تیمم کے بعد، آدمی جو ہے وہ غسل جنابت کے بعد، عورت جو ہے جب وہ پاک ہو کر غسل کرے تو اس وقت درود و سلام پڑھے. اسی طریقے سے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا، یہ بد قسمتی سے آج اختلافی مسئلہ بن گیا ہے کہ کیا اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اتنی نعمتیں ملیں، اسی آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے بھی آدمی گھبراتا ہے، بلکہ پڑھنے والوں کو بھی منع کر رہا ہے. تو اس موضوع پر تھوڑی سی ذرا تفصیل کہ ویسے تو چونکہ حدیثی میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقول ما یقول وصلوا علی فانہ لیس من احد یصلی علی الا صلی اللہ علیہ بہا عشر وصلوا اللہ لی الوسیلہ فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله عز وجل أرجو أن أكون أنا هو ومن يسألها لي حلت له شفاعتي. کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو وہی الفاظ کہتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے، اور جب وہ اذان ختم کر دے تو پھر مجھ پر درود بھیجو کہ تم میں سے جو بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، کیونکہ وسیلہ ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسی جگہ ہے جنت میں کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور آقا نے فرمایا کہ وہ میرا ہی حق ہے، وہ مجھے ہی ملے گا، اور جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 384، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 523، نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25-26، ابن حبان حدیث نمبر 1690، بیہقی فی السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ دوسری روایت حضرت کعب بن حلقمہ سے جو لفظ ہیں اس میں بھی حلت لہو کے الفاظ ہیں، اور حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ شرح کرتے ہوئے ثم صلوا علیہ پر لکھتے ہیں کان بعد من رعیناہ من المحققین یقول انما ھذا لمن فعل ذلک محبت و ادا لحقہ صلی اللہ علیہ وسلم من التعظیم والاجلال لا لمن قصد به الثواب او قبول دعاء ختم ہی بالصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اس کے لیے ہے جو صرف آقا کی محبت اور آقا کے حق کے ادا کے لیے دروشی پڑتا ہے، آقا کی تعظیم اور اجلال کے لیے، نہ کہ ثواب اور قبول دعا کے لیے۔ یہ ان کا ایک ذوق ہے، شوق ہے، محبت ہے، وگرنہ ثواب سمجھتے ہوئے پڑھیں تب بھی کرم نوازی ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے پڑھیں تب بھی کرم نوازی ہے، لیکن جو صرف محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس میں ثواب کا لالچ بھی نہ ہو، جس میں قبولیت دعا کا لالچ بھی نہ ہو، تو سبحان اللہ کیسا پھر وہ اللہ جل مجد الکریم کے حضور وہ آدمی ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا من قال حین یسمع المنادی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ صلی علی محمد ورد عنی رضا اللہ اسخط بعدہ استجاب اللہ دعوتہ، کہ جو یعنی اذان کے بعد یہ دعا مانگے اس میں صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے، یہ دعا مانگے تو اس کی جو بھی وہ دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے امام احمد نے اپنی مسند میں عبرانی میں اوس میں اس کو نقل کیا، اور اس میں الفاظ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من قال حین یسمع النداء اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ صلی علی محمد عبدک و رسولک و آتہ الوسیلہ و الشفاعۃ یوم القیامہ حلت لہو شفاعتی، کہ جس نے یہ دعا مانگی کہ جس میں درود و سلام بھی ہو تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو معلوم ہوا یہاں واجب ہونے سے مراد حلال ہونے سے مراد ہے کہ کرم نوازی اللہ جل مجد الکریم فرما دے گا، اور آقا کریم کی شفاعت جو ہے وہ اس کے حق میں قبول ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا یہاں جو میں نے ابھی روایت نقل کی اس میں تو تھا یعنی ثم صلوا علیہ درود بھیجو، اب امام قاضی اسماعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی، جیسا کہ میں پیچھے بیان پہلے ایک دن کر چکا ہوں کہ درود شریف پر سب سے پہلی یہ کتاب لکھی گئی تھی، مستقل جو کتاب لکھی گئی درود شریف پر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اس محدث کی یہ کتاب ہے، اس میں ہے ثم سلموا علیہ کہ مجھ پر درود بھیجو پھر مجھ پر سلام بھی بھیجو۔ تو درود و سلام جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اذان کے بعد درود و سلام بھیجو، تو جو درود و سلام نماز کے بعد مجھ پر بھیجے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں. الاولى للعامة، عام شفاعت. الثانیہ فی من یدخل من امته الجنہ بغیر حساب. اور دوسری اس کے لیے شفاعت جو آپ کی امت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے شفاعت. تیسری شفاعت فی خروج قوم دخل النار، کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ان کو نکالنے کے لیے. پھر چوتھی شفاعت کہ ایسے لوگ حبست ہم الاوزار لیدخلوا الجنہ، کہ جو ان کو ان کے دنیاوی بوجھ ان کو جنت میں جانے سے روک دیں گے، تو ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور پانچویں لقوم من اہل جنہ ورفع درجاتہم، جنت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دوبارہ پھر شفاعت، کہ جنتیوں کے درجات جو ہیں جنت میں بلند ہوں. اور آخری جو ہے اہل کفار، کفار کے لیے شفاعت. سابقت لہم خدمت عندہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یخفف عنہم العذاب، کہ جنہوں نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آقا کی خدمت کی، آقا سے پیار کیا، ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے، جیسے کہ ابو طالب. جی، تو اسی طریقے سے ایک اور روایت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سامع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا عند النداء جعل الله في شفاعتي يوم القيامة، کہ جو اس الفاظ کے ساتھ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا تو اس پر جو ہے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الصلات میں نقل کیا، طبرانی میں، کتاب الدعا میں، اور موجم القبیر میں، اور موجم الاوس میں اس کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سامع النداء فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ اللہم صلی اللہ وبلغہ درجت الوسیلہ عندہ واجعلنا فی شفاعت یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، کہ جو اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. اس کو طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کو نقل کیا. اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ اس میں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اذان کے ساتھ. اب ایسا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی درود تو ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، درود شریف تو یہ ہے، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پھر یہاں درود آیا سلام کا لفظ نہیں، حالانکہ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت قاضی اسماعیل نے سلام کا لفظ بھی نقل کیا ہے. اب درود اور سلام دونوں کو نقل کرنا، اکیلا درود پڑھنے کو امام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صرف صلات بغیر سلام کے جو ہے وہ مستحب نہیں ہے، بلکہ امام نبی نے تو اذکار میں بھی لکھا، شرح صحیح مسلم میں بھی لکھا، اور شرح المہذب المجبور شرح المہذب میں بھی لکھا کہ اکیلا دوسری پڑھنا جو ہے وہ کراہت سے خالی نہیں ہے. اور انہی کے اتباع کی اردبیلی نے اپنی کتاب انوار میں، اور انہوں نے کہا کہ ساتھ جو ہے وہ سلام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جل مجدہ الکریم کا حکم جو ہے صلات کے ساتھ سلام کا ہے. تو اکیلا درود شریف پڑھنا جو ہے امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے. ابن قیم نے کہا کہ اذان کے جواب میں پانچ سنتے ہیں، جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے. میں تین تو گزری و رابع ان یقول ما روا مسلم عن سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ربي ورسول ربي تو بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه غفر له ذنبه اس کے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے. اور پانچویں یہ ہے کہ ان ید اللہ تعالی بعد اجابت المؤذن و صلات ہی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سوالہ الوسیلہ لما فی سننے ابی داؤد و نسائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کہتے ہیں تم بھی کہے اور جب رک جائے تو پھر میرے لیے اپنے لیے مانگ جو تو مانگے گا درود و سلام پڑھ کے تجھے عطا کیا جائے گا. اب یہ بالخصوص اذانوں کے ساتھ جیسا آج ہماری مساجد میں رواج ہے تو علماء نے لکھا کہ حکمن جو ہے یہ بادشاہ عادل ملک عادل فاتح بیت المقدس حضرت علامہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں جاری ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کے یعنی حکومت میں بدعت جاری ہوئی، حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے درود و سلام پڑھا نہیں جاتا تھا، کہ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے درود و سلام کو ضروری قرار دے دیا، حکومت قانونی طور پر حکومتی طور پر. مثلا فرض کیجئے جیسا کہ نماز تو جب سے مسلمان ہے فرض ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات نماز فرض ہو گئی، لیکن پاکستان میں ضیاء الحق نے اقامت صلاۃ قانون نافذ کیا کہ جی دفاتر میں نماز پڑھی جائے گی، فیکٹریوں میں نماز پڑھی جائے گی، ہر جگہ جہاں کوئی ہوگا نماز پڑھے گا، قانون جاری کر دیا، اور زکات کا بھی قانون جاری کر دیا. تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز فرض جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، جو اس نے قانون جاری کیا اس سے پہلے قانون نہیں تھا، حالانکہ اسلام کا قانون تو اسی وقت سے ہے جب سے اسلام ہے. تو اس لیے آقا کریم کے حکم کے مطابق اذان کے ساتھ درود و سلام تو شروع سے ہے، لیکن سلطان ملک عادل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ پڑھا جائے گا. چونکہ یہ ملک عادل ہے، بادشاہ عادل ہے، اور علماء نے لکھا کہ جو ایک وقت میں 360 اولیاء ہوتے ہیں یہ سلطان ان میں سے ہیں. آج باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، اپنے اپنے گھر ہر کوئی بادشاہ ہر کوئی مسلمان فلسطینیوں کے حق میں بیان دے دیتا ہے اور اسرائیل کی مذمت میں بیان دے دیتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. کون مجاہد ہوگا جو آج بھی آگے بڑھے اور اسرائیلیوں کے ہاتھ پکڑ لے؟ اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے، اس وقت پوری دنیا یہودیت اور نصرانیت ایک طرف تھی اور اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طرف تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگی میں چار پائی پر سوؤں گا نہیں، اور اس وقت تک واقعی وہ نہیں سوئے جب تک کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح نہیں کیا. تو وہ ملک عادل، وہ اللہ کا ولی کہ جس نے یہودیت کی کمر توڑ کے رکھ دی اور بیت المقدس کو فتح کیا، اس نے قانون یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہر مؤذن جو ہے اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھے اور ان الفاظ کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. آج کوئی فیصلہ بازی درود کہتا ہے، کوئی بریلی کا بنا ہوا درود کہتا ہے، تو بتائیے کہ کیا اس وقت بھی، یعنی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ حکم فرمایا تو کیا اس وقت بریلوی تھے؟ نام بریلویوں کا نہیں تھا، لیکن مسلک الحمدللہ یہ وہی ہے جو صحابہ اکرام سے چلتا آ رہا ہے. انہوں نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے الحمدللہ یہ حکم فرما کے اسی سنت کو تازہ کر دیا جس کو واقعی نے لکھا ہے کہ کان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول السلام علیکا یا رسول اللہ وربما قال السلام علیکا بابی انت و امی یا رسول اللہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، السلام علیکا یا رسول اللہ. اذان دیتے تو اس وقت اذان کے بعد پھر حضرت بلال آقا کریم کے در دولت پہ حاضری دیتے، دروازے پہ جاتے اور جا کے سلام عرض کرتے اور عرض کرتے آقا نماز کا وقت ہو گیا، السلام علیکا یا رسول اللہ السلام، اے آقا نماز کا وقت ہو گیا. یہ حضرت بلال کی سنت ہے. اور اس کے بعد امام بلادری نے کہا کہ واقعی کے علاوہ دوسرے محدثین نے روایت جو نقل کی، کانا یقول، حضرت بلال کہا کرتے تھے السلام علیکا یا رسول اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ. دیکھیے حضرت بلال کی السلام علیکا یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. جب فلما استخلف ابو بکر کانا سعد القردی یاکفو علی بابہ، تو حضرت سعد قردی حضرت سینا ابو بکر کے دروازے پہ جاتے اور کہتے کیا، السلام علیکا یا خلیفہ تا رسول اللہ و رحمت اللہ، السلام تو یا خلیفہ تا رسول اللہ، سلام سلام ارد کر کے کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا پھر مؤذن ان کے دروازے پہ جاتا، ما زال المؤذنون اذا اذنوا سلموا على الخلفاء وامراء الاعمال ثم يقيمون بعد الصلاة الصلاة، کہ صلاۃ و سلام کے بعد پھر وہ خبر کرتے کہ صلاۃ و نماز کا وقت ہو گیا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جون جون خلفاء بڑھتے جائیں گے تم کیسے خلیفہ تو خلیفہ تو خلیفہ کے رسول اللہ کہا کرو گے، لہذا تم مومن ہو میں تمہارا امیر ہوں، اب یوں کہا کرو السلام علیکا یا امیر المؤمنین. تو معلوم ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں السلام و السلام علیکا یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، تو یہ انہی صحابہ مؤذنین کی تابعین کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. وہ صحابہ پر خلفاء پر سلام بھیجتے تھے اذان کے بعد، ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا، اور ہم ہی نے نہیں، ہم سے پہلے بزرگان دین اہل سنت و جماعت نے. تو اس لیے الحمدللہ حضرت علامہ کسترانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ ایسے لوگ آ گئے جو خلیفہ وہ بن گیا جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، تو کون ان کے دروازوں پر جاتا، کون اذان کے بعد سلام میں ان کو بھی شامل کرتا، لہذا یہ عمل متروک ہوتا گیا. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وقت، یعنی پہلے تو انہوں نے حکم دیا، وہ کہتے ہیں جال المؤذنون ابد السلام علی الخلیفہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستمر ذلك قبل الاذان الفجر فی کل لیلہ بمصر وشام والحجاز، کہ جو بعد میں شیعوں کی حکومت آئی مصر میں تو انہوں نے اپنے آپ پر درود و سلام پڑھانا شروع کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو بند کیا اور کہا کہ اللہ کے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، اور کہا کہ غلاموں پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے. تو فجر کی اذان کے ساتھ پہلے یہ حکم کیا کہ مصر میں، شام میں، حجاز میں. ثم امر السلطان المعتز صلاح الدین عبداللہ البرنسی المؤذنین ان یزیدوا فی لیلۃ الجمعۃ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستمر شعبان الستۃ سنۃ 91 و 700، کہ یہ 771 تک جاری رہا، 771 ہجری تک یہ حکم اسی طریقے سے چلتا رہا، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا رہا. تو یہ پھر اس کے بعد امام مقریزی نے کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر سلام اذان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا جاتا، تو وہ خلیفہ کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا، تو خلیفہ نے کہا کہ ہاں ہم بھی ہر اذان کے ساتھ پڑھا کریں گے، لیکن اصل حکم جو تھا وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. فاتح بیت المقدس نے یہ الحمدللہ نافذ کیا تھا. اب غور و فکر کیجئے، کسی کو بدعتی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، لیکن لاؤ نا کوئی ایسا آدمی جو آج بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح قسم کھائے. کہ میں اس وقت تک چار پائی پر نرم بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک میں اسرائیل کو بیت المقدس سے دور نہ کر لوں. آج تو بڑی دولت ہے مسلمانوں کے پاس، آج تو بڑی فوج ہے مسلمانوں کے پاس، آج تو بڑا اسلحہ ہے، اس وقت فرانس بھی اس طرف تھا، پوری یہودیت اور پوری عیسائیت ایک طرف تھی، اور ایک اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سبحان اللہ. جب بیت المقدس فتح ہوئی تو اس میں جو اذان دی گئی اس کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھا گیا، اور یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو عجیب کرم نوازیاں ہیں مسلمانوں پر، ایک تو صلاۃ والسلام حکم جاری کرنا، اور ایک انہی کے بہنوئی جو ہے ملک عادل مظفر الدین شاہ اربل، انہوں نے میلاد حکمن کہا کہ حکومتی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو منایا جایا کرے گی. یہ نہیں کہ پہلے نہیں، آج لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صلاۃ والسلام سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے نہیں تھا، اور میلاد جو تھی وہ اس کے بہنوئی سے پہلے نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہی ہوتا تب بھی وہ ایک سلطان عادل تھے، ایک با حیا اور با غیرت مسلمان تھے، یہودیوں عیسائیوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے کتنے ہی مدارس جو ہیں ان کی بنیاد ڈالی تھی، کتنے ہی علماء پیدا کیے تھے. اگر ایسا ہی ہوتا پھر بھی ہمیں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اصل معاملہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے صرف قانون بنایا، عمل پہلے سے تھا، حکم پہلے سے تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صحابہ تابعین تبع تابعین، اس کے بعد علماء صدیوں سے میلاد مناتے آ رہے تھے. لیکن شاہ اربل نے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی نے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جہاں بھی کوئی مسلمان ہوگا اس کو 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا میلاد النبی کی محفل کرنی چاہیے، اور وہ ماہ سفر میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے تھے. امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام جذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن اسیر جذری، کہ مجھے حیبت ہوئی جب میں نے وہ محفل دیکھی کہ جس میں سلطان نے بڑی بڑی دور سے قراء بلائے ہوئے تھے، علماء بلائے ہوئے تھے، پھر وہاں میں نے دیکھا کہ سینکڑوں بکرے جو ہیں وہ ذبح کر کے بھون کر رکھے گئے ہیں، ان کی سیاں علیحدہ بھونی گئی ہیں، پھر ہزاروں کی تعداد سے خیمے لگائے گئے ہیں اور کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، 12 دن تک کھانے تقسیم ہوتے، اور 12 ربیع الاول کو قصائد نعتیں درود و سلام اور آقا کریم کی سیرت طیبہ اور ولادت کے واقعات بیان کیے جاتے، پھر ہزاروں لوگوں کو وہ کپڑوں کے جوڑے تقسیم کرتا تھا. آج بادشاہ پلاٹ تقسیم کرتے ہیں دنیا داروں کو، دولت تقسیم کرتے ہیں بے حیاؤں کو. اس وقت کے جو عمراء تھے، جو نیک عقیدہ مسلمان تھے، وہ نبی کی نعت پڑھنے والوں کو، نبی کی میلاد منانے والوں کو جوڑے تقسیم کیا کرتے تھے، خلعتیں دیا کرتے تھے. اس لیے یہ جو ہے الحمدللہ پانچوں نمازوں کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ جو ہے صلاۃ والسلام پڑھنا، یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادگار ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا. تو اب حضرت امام کسلانی، حضرت امام ابو شامہ، امام نووی کے استاد محترم، امام نووی شیخ ابن حجر مکی، علامہ سیوطی، امام سخاوی، مجد الدین فیروز آبادی، علامہ ابو بکر کسلانی، علامہ زرکانی، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس دور کے جتنے محدثین ہیں، آپ سب کو دیکھیے تو سب نے لکھا ہے کہ یہ اگر حکم جاری کرنا بدعت ہے تو پھر بھی انہو بدعت حسنت یؤجر فاعلہ بحسب نیتہ، کہ بہت اچھا یہ نیا کام ہے یہ حکم جاری کرنا کہ ضروری اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھی جائے، اور اس کو اس کی حسن نیت کا جو ہے وہ سواد ملے گا. تو اس لیے الحمدللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آج کا کام نہیں ہے، نہ یہ فیصل آباد سے چلا ہے، نہ یہ بریلی سے چلا ہے. اکثر جو ہے پاکستانی وادی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مولانا سردار احمد صاحب نے یہ اذان کے ساتھ درود و سلام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. کوئی اس سے ذرا بڑا آگے بڑھتا ہے تو کہتا نہیں جی یہ تو احمد رضا بریلی والے نے شروع کر دیا ہے، اس سے یہ پہلے نہیں تھا. تو یہ تو صدیوں پہلے، 700 سال پہلے حکم جاری ہو چکا کہ اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھا جایا کرے، اور حضرت بلال کی سنت ہے، اذان کے بعد آقا کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے اور صلاۃ والسلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے. اب حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان مؤذن جب اذان کہہ رہا ہو تو وہ جو کہتا ہے تم بھی کہو، اس کے بعد مجھ پر میرے لیے دعا مانگو اور مجھ پر درود و سلام بھیجو، تو جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا. اور حضرت امام حسن بصری نے کہا من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وابلغه درجة الوسيلة داخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اور نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اس کو حسن بن عرفا نے نقل کیا ہے کہ امام حسن بصری کہتے جو مؤذن، یعنی یہاں سے مؤذن مراد اقامت کہنے والا اذان کے ساتھ، پھر جب اقامت کہنے والا اقامت کہے تب بھی آقا کریم پر درود و سلام بھیجو، جس نے بھیجا اس کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پہنچ گیا، آقا کی شفاعت اس کو پہنچ گئی. حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی روایت ہے جس کو ابن السنی نے امن الیوم واللیلہ میں نقل کیا ہے. اب یہ اذان اور اقامت کے ساتھ، اب جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پھر عن ابی حمید و ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی حمید و ابی اسید اذا داخل احدکم المسجد فلیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. ثم لیقل پھر یہ کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک. اس کو نسائی نے، ابن ماجہ نے بسناد صحیحہ نقل کیا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل المسجد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنی ذات پر درود و سلام بھیجا کرتے. اس کو امام احمد نے اور ترمذی نے علی بن حجر سے نقل کیا، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ نے ان لیس سے نقل کیا. پھر ایک یہاں مسئلہ ماشاءاللہ علامہ کسلانی نے بڑی پیاری اپنی مسالک الحنفاء میں یہ مسئلہ لکھا، کہتے ہیں کہ یہ کیا جب مسجد میں جائیں تو رحمت طلب کرتے ہیں، جب مسجد سے نکلیں تو فضل طلب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، مسجد میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو دعا مانگتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اور جب باہر نکلتا ہے تو دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو رحمت کی دعا، اور جب آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر فضل کی دعا. تو یہ کیوں، اس میں کیا بھید ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قربت میں، اللہ کی عبادت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کی ثواب اور جنت چاہتا ہے، تو مناسب ہے کہ رحمت کا ذکر کیا جائے. اور جب آدمی نکلتا ہے زمین میں تو پھر رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے، رزق حلال تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اس لیے اور مناسب ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کیا جائے. مسجد میں جائے تو پھر رحمت تلاش کرے. اب دنیا کو چھوڑ دیا، مسجد میں جا کر دنیا کو بھول گیا، دنیا کو چھوڑ دیا، رب کی رحمت تلاش کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رب کی جنت مانگ رہا ہے، رب کی رضا مانگ رہا ہے، رب کی خوشنودی مانگ رہا ہے، تو رب سے رحمت کا سوال کرے. لیکن جب مسجد کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہے تو اب ساری رحمتیں تو مسجد میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں زمین پر سب سے زیادہ اچھی جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے. اب مسجد کو چھوڑ کے بازار میں آ رہا ہے، مسجد کو چھوڑ کے رب کے گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جا رہا ہے. تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ بھٹک جائے، کہیں دل نہ ڈول جائے، کہیں رزق حرام میں نہ پڑ جائے، کہیں وہ بے حیائی میں نہ پڑ جائے، کہیں وہ گر کہا اب رب کے گھر کو چھوڑ رہے ہو تو رب کا فضل تلاش کرو کہ باری تعالیٰ مسجد میں تیری رحمت تھی، اب بار تیرا فضل ہوگا تو ہم بار بھی ہم جو ہیں وہ صحیح طریقے سے رہ سکیں گے، مگر نہ باہر نکلتے ہوئے ہی آدمی کے حالات بدل جاتے ہیں، مسجد میں کچھ اور بازار میں کچھ اور ہو جاتا ہے، تو کہا مسجد میں جاؤ تو رب کی رحمت کی دعا کرو، مسجد سے نکلو تو رب کے فضل کی دعا کیا کرو، جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم نے خود کہا فائدہ قضیت الصلاۃ حتى شروف الارض وقت من فضل اللہ، جب نماز جمعہ ختم کر بیٹھو تو جب باہر نکلو تو پھر رب کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو، تو اس لیے اس میں یہ جو ہے یہ راز ہے، مسجد کے میں جاتے ہوئے رحمت کی دعا کیوں اور باہر نکلتے ہوئے فضل کی دعا کیوں مانگی جاتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں جاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان عبداللہ بن حسن ان امی ہی، عبداللہ بن حسن ان کی والدہ سیدہ فاطمہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ ابنتہ، آقا کریم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سے ارشاد فرمایا اذا دخلت المسجد فقولی بسم اللہ والحمد للہ اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم اغفر لی وسهل لی ابواب رحمتک واذا خرجت من المسجد فقولی کذلک، تو حضرت سیدہ فاطمہ کو آقا نے حکم دیا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت جو میں نے پہلے جو ہے وہ نقل کی وہ اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب موجہ کبیر میں نقل کیا ہے، اور حضرت قاضی اسماعیل نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اذا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسجد میں جاؤ تو رسول کائنات پر سلام پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو، اس کو نسائی نے ابن الیوم واللیلہ میں نقل کیا اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے مسلم میں نقل کر کے کہا صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا ہو، کہ اس کو بخاری مسلم کی سند پر ہے اگرچہ انہوں نے نقل نہیں کیا، اور اسی طریقے سے سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے، علقمہ بن قیس کہتے ہیں، اب دیکھیے یہ جو علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث تھی اذا دخلت المسجد فقل، جب تو مسجد میں داخل ہو تو کہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، حاضر کے سیگے سے آقا کریم پر درود و سلام بھیجو، حاضر کے سیگے سے، محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، مؤبر ہیں، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، کان الناس اذا داخل المسجد، وہ کہتے ہیں کہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں یقولون، کہتے ہیں انہوں نے کن لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، کہ جب صحابہ اور تابعین مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، کہ جب داخل ہوتے ہیں تو حاضر کے سیگے کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اس کو امام نمیری نے نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو قاضی اسماعیل نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں نقل کیا ہے، تو مسجد میں جب آدمی داخل ہو جائے، یہ تو تھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اب ہے مسجد میں داخل ہو کر درود و سلام پڑھنا، تو علقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمسجد اوتادا ان غابوا افتقدوا ہم و ان مردوا آدوہم و ان رعوہم رہبو بہم و ان طالبوا حاجہ آبنوہم فائزہ جلسو حفت بہم الملائکہ من لدن اقدامہم الی انان السمائے بے ایدیہم کراتیس الفدہ و اقلام الزہد یکتبون الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ مسجدوں کے لیے اوتاد ہیں، جب اگر غیب ہوں تو ان کی اقتداء کرو، اگر بیمار ہوں تو ان کی جو ہے وہ بیمار پرسی کرو، جب ان کو دیکھو تو ان کے ساتھ محبت کرو، اگر وہ کچھ غلط کریں تو ان کی معاملت کرو، جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گھیرا بنا لیتے ہیں، جب تک وہ بیٹھتے ہیں آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ زنجیر بنا لیتے ہیں، ان کے ارد گرد آتے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے چاندی کی جو ہے وہ تختیاں پکڑی ہوتی ہیں اور سونے کے قلم پکڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو آدمی درود و سلام آقا پر بھیجتا ہے اس کو لکھتے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب مسجدوں کے قریب سے گزرے مسجدوں کو دیکھے تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا مررت بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بھی قاضی اسماعیل نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، فرمایا کہ جب مسجدوں کو دیکھو تو درود و سلام پڑھو. اب کہاں کہاں بھی کہو گے درود و سلام نہیں پڑھنا، تمہیں ایک ایک لمحے درود و سلام پڑھنا پڑے گا، ہر جگہ پر پڑھنا پڑے گا. اب مسجدیں کتنی ہیں، ایک تو ہے کہ مسجد نبی کو دیکھے، وہاں تو ہر کسی کو پڑھنا ہی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کہیں بھی گزرو مسجد نظر آئے تو فوراً آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو. اسی طریقے سے الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال قراۃ القرآن وَذَا مَرَّ فِيهَا بِذِكْرِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. حضرت اسماعیل نے اس روایت کو نقل کیا، اِذَا مَرَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقِفْ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ فِي التَّصَوُّعِ. تو وہ تو کہتے ہیں کہ نفل پڑھتے ہو تو آقا کا نام آ جائے تو درود و سلام پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھنے لگو تو درود و سلام پڑھ لیا کرو، اور جب تم اذان پڑھو کیا نام ہے قرآن پڑھو تو درود و سلام پڑھ لیا کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاضی اسماعیل نے فرمایا، ابن قیم نے یہی لکھا، وعن الشعبی. امام شعبی بہت بڑے تابعی ہیں، یہ بھی 500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی انہوں نے زیارت کی ہے. وہ جب ان سے کہا گیا کہ جب قرآن آدمی قرآن پڑھتا ہے تو کیا کرے، تو کہا صلی اللہ علیہ نبی کہے آقا کریم پر درود و سلام بھیجے، تو کہا ہاں بھیجنا چاہیے. ابو بکر بن ابی داؤد نے کتاب المصاحب میں امام شافعی سے روایت نقل کی کہ جب آدمی کسی بھی آیت کو پڑھے اور اگر آقا کا نام آ جائے تو ضرور درود و سلام پڑھا کرے، اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھے، اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ درود و سلام پڑھے. اسی طریقے سے یعنی اس کی تو روایات موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، امام احمد نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب قنوت پڑھو تو مجھ پر درود و سلام بھی پڑھو. اور بے شمار محدثین نے یہ لکھا ہے، اسی طریقے سے جو رمضان شریف میں قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی درود و سلام پڑھو. پہلے تشہد میں چونکہ احناف کے لیے درود و سلام نہیں ہے، عبد و رسول کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور دوسرے تشہد میں درود و سلام ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تشہد میں بھی درود و سلام پڑھا جائے. آقا کریم صلی اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تشہد الرجل فی الصلاۃ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو لنفسه بعد دروش، یعنی قعدے میں بیٹھے تو تحیات پڑھے، پھر دروش ہی پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ اس نے اپنی دعا میں اللہ پر حمد، اللہ کی حمد نہیں بھیجی پڑھی اور آقا کریم پر دروش ہی نہیں پڑھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت جلد بازی سے کام لیا، دعا مانگ تو یوں دعا مانگ، پہلے رب کی حمد، پھر اس کی ثنا، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھ، پھر جو چاہے تو مانگ اللہ تجھے دے گا. اسی طریقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، لا صلاۃ لمن لا ودوء له ولا ودوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ ولا صلاۃ لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا صلاۃ لمن لا یحب الانصار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اس کی نماز نہیں جس نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا، اور اس کی نماز نہیں جو انصار سے محبت نہ کرے. آخری تشہد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اجماع ہے پوری امت کا کہ آخری تشہد میں جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. اب پانچوں نمازوں کے بعد، آپ نے دیکھا ہماری مساجد میں ہر نماز کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، اور لوگ اس پر جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں، تو ابن قیم نے یہ روایت کو نقل کیا باسند، میں نے پہلے وہ روایت مولوی زکریا کاندلوی کے حوالے سے پیش کر چکا کہ ابو بکر بن مجاہد کے پاس حضرت شبلی آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. لوگوں نے کہا ساری دنیا تو اس کو پاگل کہتی ہے، سارا بغداد تو اس کو پاگل کہتا ہے، اور تو اے محدث اعظم تم کھڑے ہو کر تو ان کو بوسہ بھی دے رہے ہو، معانقہ بھی کر رہے ہو، عزت و تعریم تقریم بھی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے آقا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب شبلی آقا کی بارگاہ میں آئے تو آقا کھڑے ہو گئے، آقا کریم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو میں نے پوچھا کہ آقا اس کا اکرام کیوں؟ تو کہا ہر نماز کے بعد یہ لے کر جا تم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد حاضر کے سیجے سے تین مرتبہ دروشی پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ کا یا محمد صلی محمد صلی اللہ علیہ کا یا محمد. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم نوازی فرمائی. نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئات صلات حین یصلی صبح قبل ان یتکلم قضى اللہ تعالی لہ مئات حاجہ، جو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے. جلدی 30 حاجت جلدی اسی دنیا میں اور 70 حاجتیں آخرت میں. اور اسی لیے فرمایا اسی طریقے سے وفی المغرب مثل ذلك، اور مغرب کی نماز میں اسی طریقے سے بھی اسی طریقے سے ہی وہ پڑھے. اس کو امام صفاوی نے نقل کیا حضرت جابر سے، اور احمد بن موسیٰ حافظ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جب تہجد کے لیے اٹھے تو سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ جل مجدل کی دو شخصوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے. ایک وہ شخص کہ جب دشمن سے ملے تو وہاں وہ یعنی اپنا سب کچھ جو ہے اس پر قربان کر دے، یا تو اس کو شکست دے یا خود شہید ہو جائے، اور یا پھر وہ آدمی کہ جو رات کو کھڑا ہوتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہے تو آدمی اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر اس کی تمجید بیان کرتا ہے، پھر نبی اکرم پر درود بھیجتا ہے، پھر قرآن شروع کرتا ہے، پھر وہ تہجد پڑھتا ہے، تو رب کہتا ہے انظروا الی عبدی قائما لا یراہ احدہ احد غیری، دیکھو فرشتو میرا بندہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھ کے میرے حضور کھڑا ہو گیا ہے، میرے سوا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اللہ خوش ہوتا ہے ایسے آدمی کا. اور جب آدمی تشہد سے فارغ ہو تو اس وقت پھر درود و سلام پڑھے، اور جب تہجد سے فارغ ہو تو پھر اس وقت درود و سلام پڑھے، جیسا کہ امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں پڑھے، تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، اور اس کے بعد پھر آقا کریم پر درود و سلام پڑھے. خطبہ جمعہ میں نماز قصور کے وقت، نماز استسقاء کے وقت حضرت عون بن ابی جحفہ رضی اللہ تعالیٰ کان ابی من شرط علی رضی اللہ تعالیٰ کان تحت المنبر فحدہ سنی، یعنی ان علی رضی اللہ تعالیٰ انہا صاد المنبر فحمد اللہ وعثنا علی وصلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال خیر هذه الامہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وثانی عمر وقال یجعل اللہ الخیر حیث شاء. حضرت علی رضی اللہ منبر پر چڑھے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر آقا پر درود و سلام پڑھا، اور پھر کہا کہ سمت میں آقا کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں. یہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا اپنی مسند اور فضائل صحابہ میں. تو معلوم ہوا کہ خطبوں میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی ہی روایت ہے کہ وہ آقا کریم پر درود و سلام بھیجتے، پھر لوگوں کو واعظ کرتے اچھائی کا اور برائی سے منع کرتے. امام ابن بشتوال نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، امام مالک بھی کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، فرض نہیں ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں یکتب الامام فی الاستسقاء خطبتین کما یکتب فی صلاۃ العید یکبر اللہ تعالیٰ فیہما ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سب نمازوں کے خطبوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے. اسی طریقے سے عیدین کی تکبیریں جب کہتا ہے اس وقت بھی درود و سلام پڑھے. اس کو امام قاضی اسماعیل نے نقل کیا ہے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے یہ تینوں نکلے تو یہ ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے جا رہے تھے. جب صدقہ آدمی نہ دے سکتا تو یہ میں نے پہلے بھی روایت نقل کر دی کہ جب آدمی صدقہ نہیں دے سکتا تو درود و سلام پڑھے, جب آدمی فوت ہونے لگے تو وصیت کرتے, جب لکھنے لگے تو درود و سلام پڑھ کے وصیت لکھے, جب نماز جنازہ پڑھے تو درود و سلام پڑھے. اس روایت کو بھی جو ہے وہ بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو تو اس پر نماز پڑھیں تو درود و سلام ضرور پڑھیں. امام ابو حنیفہ نے بھی فرمایا, امام احمد نے بھی فرمایا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا. اب جب قبر مردے کو قبر میں داخل کرنا ہے, قبر میں رکھنا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا کہ درود و سلام پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ابو داؤد ترمذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھے تو بسم اللہ ولا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر میت کو رکھا جائے. جب آدمی سواری پر سوار ہو تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا وہ جب سوار ہو تو کہے بسم اللہ لا یضر ما اسمہ شیء سبحانہ لیس لہ سمیع سبحان اللہ کثرنا ھذا ما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و علیہ السلام. درود و سلام بھی پڑھے. جب سفر کا ارادہ کرے تو نام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ درود و سلام پڑھے. جب حج کے جو اعمال کرے تو ان میں بھی درود و سلام پڑھے. جب تلبیہ سے فارغ ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سینا قاسم بن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کان یصحب للرجل اذا فرغ من تلبیته ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب تلبیہ سے آدمی لبیک سے فارغ ہو تو درود و سلام پڑھے. اس کو عمران دارقطنی نے, شافعی اور امام قاضی اسماعیل نے اس کو نقل کیا. جب صفا مروہ کے جائے تو آقا کریم پر درود و سلام پڑھے. سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم صفا مروہ پر جاؤ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. ابو داؤد نے اس کو روایت کو نقل کیا, بحقی نے نقل کیا, قاضی اسماعیل نے نقل کیا. جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے, اللہ اکبر, جب حضرت اسود کا بوسہ لینے لگے تو سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کان اذا اراد ان یستلم الحجر قال اللهم ایمانا بیتا و تصدیقا بکتاب کا و اتقاء سنت نبی کا و صلی اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ پہلے یہ دعا کرے پھر درود و سلام پڑھے پھر اس کے بعد بوسہ دے. اس کو تبرانی نے اوس میں نقل کیا اور واسطی نے اپنی مرفوع میں اپنے مغازی میں مرفوع نقل کیا. امام شافعی نے بھی کتاب الام میں کہا کہ حضرت اسود کو چونتے ہوئے آقا کریم پر درود و سلام پڑھنا ہے. جب جا کر ٹھہرے وہ مقام میدان عرفات میں تو اس وقت بھی درود و سلام پڑھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا کرتے تھے وہاں, اور تمہیں بھی لوگوں درود و سلام پڑھنا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے, حضرت ابن مسعود سے بھی روایت ہے. یہ جب میدان خیر میں جائے تو اس وقت بھی آقا کریم پر درود و سلام پڑھے. جب طواف وداع سے فارغ ہو اس وقت بھی درود و سلام پڑھے. اور جب مدینہ طیبہ میں جائے, جب اس کی نظر جو ہے مدینہ طیبہ کے در و دیوار پر پڑے, جب وہاں کے حرم پر پڑے, وہاں کی کھجوروں پر پڑے, وہاں کے رہنے والوں پر پڑے, جب آقا کریم کے گنبد خضرا پر پڑے, تو ہر موقع پر درود و سلام پڑھے. مدینے کی کوئی چیز نظر آئے تو اس وقت آقا کریم پر درود و سلام پڑھے. سبحان اللہ, کیا بزرگان دین کے عقیدے اور کیا سبحان اللہ ان کی باتیں ہیں. حضرت امام صحابی نے بھی لکھا, اسی طریقے سے امام ابن الحائی نے مدخل میں لکھا, امام ابو بکر کسلانی نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں لکھا، ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا، امام زرقانی نے شرح شفا میں لکھا. کیا لکھتے کیا ہے؟ وعلم انہ یستحب للمرء کما کلما قرب من المدینہ یزید من ذلک، جوں جوں مدینہ قریب آئے تو درود و سلام زیادہ پڑھے. ویستحضر فی خاطرہ تعظیم و ارساتہ، ہر جگہ آقا کریم کی تعظیم جو ہے اپنے دل میں رکھے، اور مدینہ شریف کی ہر منزل اور ہر جگہ کی قدر کرے. کیوں کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں وہی اترا کرتی تھی، یہاں تو جبرائیل و میکائیل آیا کرتے تھے، یہاں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. یہ تو وہ مبارک جگہ ہے جہاں آقا کے قدم لگے تھے، یہ جگہ تو ساری کائنات سے افضل ہو گئی. تو کہا اب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبت اور محبت اور وقار کو دل میں لے، اور نظریں نیچی کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا جائے. سبحان اللہ. آتائی تو ظاہراً وبدت تو انی جال تو سواد عینی امتیاہی، اللہ آقا میں تیرے مدینے کا دیدار کرنے آیا ہوں، آقا میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ تیری امیدوں اور تیری محبتوں اور تیری نوازشوں سے بھر جائیں، تیرا دیدار ہو جائے، پھر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور حیبت اور اجلال اپنے دل میں طاری کر لے، خشوع و خضوع کے ساتھ پھر داخل ہو، اور داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرے، جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے، اپنے دل میں کہے یا رسول اللہ میں آپ کی مسجد میں مسجد نبوی میں حاضر ہونے لگا ہوں. کئی لوگوں کو دیکھا جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو جیسے پیچھے سے باندھتے آ رہے ہیں، جلدی میں آ رہے ہیں، ایسی دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی کے کسی بھی دروازے پر جائیں تھوڑی دیر کے لیے احترام کے ساتھ نظریں نیچی کر کے پہلے آقا سے سوال کیجئے، اجازت طلب کیجئے، پھر درود و سلام پڑھیے، پھر دعا مانگتے ہوئے دایاں قدم جو ہے اس کو آپ مسجد نبوی میں رکھیے، اور پھر حیبت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلیے، اور یوں گمان کیجئے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں. اب مسجد نبوی میں بھی دیکھا گیا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ارے آدمی کسی کے سامنے بیٹھے اور باتیں کسی اور سے کرے تو کیا اچھا لگتا ہے؟ آدمی کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھ کے وہ آدمی اپنی طرف بلا رہا ہو اور آدمی کسی اور کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ ارے آیا میری بارگاہ میں، میرے دربار میں ہے، باتیں اوروں سے کرتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا مسجد نبوی میں، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی ستونوں کو، کبھی قالینوں کو، کبھی کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی وہاں جناب کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. خبردار مسجد نبوی شریف میں، بلکہ ارد گرد بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے دل میں رکھو. یہ خیال کرو کہ ہم آقا کی بارگاہ میں ہیں، ہمارے دلوں کے خیالات، ہمارے دل کی دھڑکنوں، ہمارے دماغ کی سوچوں کو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب آقا کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو یوں با ادب بیٹھتے تھے کہ اگر پرندہ بھی ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائے تو اڑتا نہیں تھا. یعنی آپ صحابہ ہلے کو پرندہ اڑے نا، وہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کسی درخت کا کٹا ہوا جو تنا ہوتا ہے کہ وہ ہوا آنے سے بھی نہیں ہلتا. ہاں شاخیں تو ہلتی ہیں لیکن تنے کو کاٹ کے آدھا رکھ دیا جائے اب وہ آندھی طوفان سے بھی نہیں ہلتا. کچھ بھی ہو جائے آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ ہلا نہیں کرتے تھے، جمش بھی کرتے تھے، نظر بھی اٹھایا کرتے تھے. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب آقا کی حدیث پڑھتے ہیں، آقا تو آقا، جب ان کی حدیث پڑھتے ہیں تو آپ نے لوگوں نے دیکھا آپ حدیث ہی پڑھ رہے ہیں. آپ کا طریقہ یہ تھا، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، عطر لگاتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر آپ ایک جگہ قالین بچاتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ کے حدیث پڑھا کرتے تھے. راستے میں جاتے ہوئے کسی نے کہا مجھے آقا کی حدیث تو سنائیے تو آپ غضبناک ہو گیا، کہا ارے تجھے ادب نہیں معلوم میرے آقا کے فرامین مقدسہ کا؟ راستے میں جاتا ہوا کہتا میں آقا کی حدیث سناؤں؟ ہاں میں وقار کے ساتھ بیٹھوں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، پھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ آقا کریم کا نام لوں گا. تو آپ نے حدیث پڑھا رہے تھے, آقا کا نام لے رہے تھے, لوگوں نے دیکھا آپ کا رنگ بدل گیا لیکن ہلے نہیں ہے. پھر چند منٹ کے بعد دیکھا رنگ جو ہے بدل گیا ہے, پھر ہلے نہیں ہے. جب درس سے حدیث ختم ہو گیا, آقا کی حدیث ہی پڑھتے پڑھتے ختم ہوئی, تو اٹھے تو دیکھا نیچے ایک بچھو تھا جو کئی مرتبہ ڈنگ مار چکا تھا. لوگوں نے کہا حضرت نہ آپ نے بچھو کو مارا, نہ ہمیں بتایا, نہ آپ ہلے, آپ کو بچھو نے ڈنگ مارا. کہا میں یہ کیسے کر سکتا تھا کہ آقا کی ریس پڑھ رہا ہوں اور میں ہل جاتا, میں بچھو کے ڈر سے کانپ جاتا, میں اٹھ کر باہر کھڑا ہوتا, میرے آقا کی حدیث کا ادب نہیں تھا. تو اس لیے جو حدیث رسول کا اتنا ادب کر رہے ہیں, آج تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری عمر مدینہ شریف میں جوتا نہیں پہنا, ننگے پاؤں چلے ہیں, کبھی تھوکا نہیں ہے وہاں, کبھی وہاں رفع حاجت نہیں کی. رفع حاجت کے لیے حرم پاک سے باہر جایا کرتے تھے. ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکلے نماز پڑھ کے, تو ایک گھر کی دیوار کو چوم رہے ہیں, اپنے رخسارے مر رہے ہیں, اپنی داڑھی شی مر رہے ہیں, اپنی آنکھیں مر رہے ہیں, اپنے کپڑے اس کے اوپر مس کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام مالک کہتے ہیں آج میں نماز پڑھ کے نکلا, ہوا آئی, میری چادر اڑی اور اس دیوار کے ساتھ لگ گئی. مجھے خیال گزرا آقا تو یہاں سے روز گزرتے تھے, کئی مرتبہ ہوا آئی ہوگی, میرے آقا کی قمیض, میرے آقا کی چادر مارکا, میرے آقا کی مبارک کپڑے اس دیوار کو لگے ہوں گے, میں اس لیے اس کو چوم رہا ہوں. آج تو روزہ مقدسہ کو ہاتھ لگانا, منبر شریف کو ہاتھ لگانا منع ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پر ہاتھ پھیر کے چوما کرتے تھے, اپنے چہرے پہ پھیرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے, یہاں میرے آقا کے قدم ہوتے تھے, یہاں میرے آقا کی پیٹ مبارک ہوتی تھی, یہاں میرے آقا کے بازو ہوتے تھے, اس کو چوم کر, اس کو ہاتھ لگا کر مس کر کر چوما کرتے تھے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ ہے. تو حضرت امام جو ہے امام کسلانی نے بھی یہ مسالک الحنفاء میں لکھا, اور اسی طریقے سے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جوہر المنظم میں یہ لکھا, اور مدینہ کے آداب اور جوہر المنظم فی زیارت قبر النبی المکرم المحتشم. الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اس کا ترجمہ میں نے کیا اور اس کو الحمدللہ چھپ چکا ہے زیارت روضہ رسول کے نام سے. تو اس میں حضرت علامہ ابن مکی نے آداب مدینہ لکھے ہیں, آداب مدینہ میں پھر آگے آداب مسجد لکھے ہیں, آداب مسجد میں وہ پھر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو تو جو اپنا چہرہ مارکا ہے وہ جو چاندی کا سامنے پتری سی لگی ہوئی ہے اس کو وہ مسمار کیل کہتے ہیں, اس کے سامنے آقا کا چہرہ مارکا ہے, وہاں جب کھڑا ہو جائے تو پھر ادب میں مبالغہ کرے, یت عمل بین یدی من ہوا, غور و فکر کرے میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں, ویعلم قدر من یخاطب, اور وہ غور و فکر کرے, اس کو علم ہونا چاہیے کس کے ساتھ میں مخاطب ہو رہا ہوں. انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمع سلامہ ویرد علیہ, آقا کریم اس کا سلام سنتے ہیں, اس کو جواب بھی دیتے ہیں, پھر حاضر کے سیگے سے وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, پھر سینہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں جائے, السلام علیک یا خلیفۃ سید المرسلین, السلام علیک یا من اید اللہ بہ یوم یوم ردت الدین, السلام علیک یا من انفق فی ذات اللہ و رسولہ مالہ قلیلہ و جلیلہ و لم یترک لنفسہ ولا لأہلہ الا اللہ و رسولہ. پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو, پھر وہاں السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا من اید اللہ بہ الدین, السلام علیک یا من لا تاخذ لم تاخذہ فی اللہ لومۃ لائم فلم ید الحق لہ صدیقا, السلام علیک یا من ما لکی الشیطان سالکا طریقا الا اتخذ غیر طریقہ طریقا, السلام علیک یا محدث هذه الامه الناطق بالصواب, السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن الخطاب. عبداللہ بن دینار سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ کے پاس روضہ مقدسہ کے پاس کھڑے ہو کر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, آقا پر درود و سلام بھیجتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں سینا صدیق اکبر کے لیے, پھر سینا فاروق اعظم کے لیے, پھر ان پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اس کو امام قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ علی النبی میں نقل کیا. الحمدللہ یہ دو مرتبہ اردو ترجمہ اس کا الحمدللہ چھپ چکا, جو الحمدللہ فقیر نے میں نے الحمدللہ کیا تھا, اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے. پھر یعنی ان پر صلاۃ و سلام پڑھے, یہ تو کچھ جگہ تھی، اب آگے ابھی بہت ساری اور بھی جگہ ہے کہ کہاں کہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ کل بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے اسی مضمون پر عرض کی جائیں گی، چونکہ وقت کافی ہو گیا اور مضمون جو ہے وہ تو الحمدللہ کافی ابھی طویل ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل پھر کہاں کہاں درود و سلام پڑھنے، ابھی بہت سارے مواقع موجود ہیں، پھر وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا کر زندہ رکھے، زندہ رہیں تو درود و سلام پڑھتے رہیں، جب ہماری روح نکلنے لگے اس پر بھی اس وقت بھی ہمارے لبوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو، اور جب قیامت کے روز اٹھیں تو اس وقت بھی ہمارے لبوں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہوں، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین. جی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشر ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیر بھائی تشریف لائیں.